teraz nowy szok. Pamiętasz mnie, Mary, to Blood Road, Mary, to ogno czysty, mały smok. Rozdolny czop, pękowej kany kop. Nie pop, prawdziwy uliczny hip-hop. Dziki styl i długi, przyczyżony kop. Nie go chciałeś, więc masz to. Gong, gong, gong. W biznesie ciągle zielony jak dżamba. Nie sam nad planem, ruchowciowa banda. Ile to już lat, ciągle anda. Wódka pomysłów, pod szaką masz hippie. Pojawiam się i znikam, nie zobaczysz mnie jak Stevie. W miejskim boju, miś kamuflażu, ciebie to dziwi? Obracam na przekór tobie, charyzmą jak atomowa. Nie muszę się stylować, sercu od dawna czarna rapowa. Muzyka to moja alkowa, chodzę swoimi ścieżkami. Często rozdarty między miłością a koplami. Kiedy jestem z nią, chcę być z wami. Kiedy jestem z wami, chcę być z nią. Tak to już jest, natury zerdziłany dom. Dalej wciskam się w parkowy spot. Czasem poukładany w chuj, a czasem zgrywa jak głąb. A pały czekają tylko na to, byś popełnił jakiś błąd. Przecież wiesz, ja marzę tylko o tym, by tworzyć nowy i mieć własny kąt. Swój kawałek podłogi, uderzenie serca, murowane złote bloki. Więc dalej robimy wielki krok, wielkopolski tłok. Chociaż ja za bardzo nie lubię tłoku, wolę stać z boku, obserwować. Weteran biedy, więc zacznij pęsku salutować. Robię to, co muszę, potem będę pokutować. Teraz to moja szansa, dlatego nie mogę spudłować. Wszystko jest zaplanowane, więc nie ma co planować. Tylko realizować, realizować, pięknie rapować. Bo kiedy wchodzę, znikają wszystkie troski. Patrz na mój urok włoski, mały, ale waleczny jak woła wioski. Więc wyciągnij trybie wnioski. Chociaż jak wiadomo, z nimi są jednostki. Nie działają nic, trzeba w podziemiu się kryć i zmieniać armię. I każdy mój NLB laska ze mną w pierwszej linii. Pysko wita w moim show. Gnąglny Houdini, gnąglny Houdini. Nowy sprawdzian, nowa świeczka, nowy show. Zrób to głośniej, zrób to głośniej. Stale taki sam, zielono w głowie, Mary, to. Zrób to głośniej, zrób to głośniej. PZP, NLB, cały twój blok. Zrób to głośniej, zrób to głośniej. Zrób to głośniej, zrób to głośniej. Zrób to głośniej, zrób to głośniej. Setny rym o tym, że rok umarł, ogień umarł, hip-hop krwawi. Teraz każdy jest czarny, dla kasy i sławy. Kopia goni kopie, ciebie to bawi? Bo mnie nie, do tego tylko blink blink, że gaci chce. Wiadomo, każdy lubi bawić się, ale niekontrolowane szpany klanie. Szpanowanie, zabija szale, komórki i przesłanie. Ja w każdej chwili mogę wyjść, a ukrycie złamie. Prawdziwe do końca, niegówniane udawanie. Mieszam wszystko ze wszystkim, w mojej betoniarce. To moje rozwiązanie, powracam do buntu NLP. Zimne dranie, rzucam bombę, zobaczymy co się stanie. Woo! Jakie zyski, a jakie straty. Zazdrośników pod nogi, nie rzucaj mi kłody, tylko blanty. By tworzyć nowe, jestem otwarty. Nie gram w żadne pierdolone karty. Hey biznes, ile jestem warty, co? Szybki, hałas zrywny, kochasz ten styl eksplozywny. Daj mi miłość na koncercie, bo to ma moc, jestem pewny. Bo to ma moc, jestem pewny. Bleh, bleh, bleh, bleh.